www.attableek.com, The Reviver of Iman. ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قابل احترام أيها الأخوة الكرام ہر دن کے خطبے میں یہ سنتے ہیں عربی میں ان شاء اللہ جب مقبول قبول ہوتی ہے اس میں آج کے خطبے میں بھی سنیں گے اور کب سے سن کے آیا ہے حضور فرماتے ہیں میرے زمانے کی امت بہت اچھی پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے پہلا سوال یہ پیدا ہوا علماء علماء ہیں اس لیے ہندوستان کا علماء کی صحبت میں علماء سے فیصلہ نہ پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکومت کے لیے سارے طبقات تھے غریب بھی تھے علی بھی تھے مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے بیمار بھی تھے تندرست بھی تھے کاروبار کرنے والے بھی تھے باہر والے بھی سب جیسے اس وقت میں امت کے طبقات کو سارے ان سب کے لیے اجتماعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی جس پر حضور کی مہر لگ جائے اچھا ہو گئے کی اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی لیکن اتنا کہہ کے پھر علماء اللہ تعالیٰ کہہ کے سمندر کی گہرے سے کس طرح سمندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن موتی اور رنگے وہ جو خاص تیرنے کے جو ماہر ہوتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں ہوتا ہو جو ڈبکیاں لگاتے ہیں اور چاند پر چھیڑ کر اس کے اندر کے موتی لاتے ہیں اللہ ہو جائے خیر یا علماء کے نام کہ کیا بات ایسی کیا وجہ تھے جس کی وجہ سے پوری امت کو اچھا تھا پھر آگے کے راستے بھی کھلے رکھے دولتیں حکومتیں فرنیچر کپڑے مکانات دنیا کے ساز و سامان انہیں بھی کوئی چیز بنیاد نہیں اچھا ہو گئے اس لیے سب کو اچھا کہا کر کے بنگلے بہت بڑے ہیں اور تو وہاں تو ادھر سے دوسرے ادھر سے نکلے وہاں کہاں کا ہو جائے گی گروپ نے یہ روپ نے وہ روپ نے بلانا روپ یہ آئس کریم کھانے کا کمرہ اور میٹنگ کرنے کا کمرہ وہاں کہاں تھا ادھر سے کچھ تو پھر کیا واضح ہے مکان کپڑے شاندار کے تشکیلیں ہو رہی ہیں خندق میں جا رہے ہیں کڑاکے کی سردی ہے اور صرف لنگی ہے جماعت میں جانے کے لیے چادر بھی اوپر بدن ڈھانپنے کے لیے گھر والوں سے مانگی ہوئی اب آج صحابہ کے عورت ہے کہ ان کے لیے پورا کہاں بھی نہیں تھا سر جھانکے تو پیر کھل جائے پیر جھانکے تو سر کھل جائے پڑھتے ہو جائے تو میں کی کتابوں میں ایک آیا کہ صحابہ وغیرہ حضرت اسے بھی ہمیں کیا ناز و ناک نعمت کا پلا ہوا ایک دفعہ زندگی میں جو سوٹ پہنا زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پہنا وہ اللہ ہم اس پر جان دے رہا ہے شہید ہوئے مسئلہ آیا کفن کا وہ اتنا تھا کہ اگر سر دھنتے ہیں پیر کھل جاتے پیر کی طرف دھنتے ہیں سر کھل جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پیروں پر اس دن کی گھاس ڈال سر آپ موجود ہے تو پھر نہ کپڑے نہ مکان نہ دولتیں نہ سونا چاندی کے جیب وہ کیا چیز تھی جو بہت اچھے پریمان ہے وہی اس کی تحقیق کی فرمایا یہ کہ اس وقت کی بات یہ تھی کہ مرد یا عورت جو جس شکل میں ہوتا تھا جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کے لیے پہلے ان کا پہلا سبق جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جھوٹی میں پیدا ہوتا اور شاہی محل میں پیدا ہوتا. اذان والے کافر ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا مر جا رہا تھا. پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندی اس کلمے کے پڑھنے کے بعد تیرے پاس جو جان ہے مال ہے اور تیری صلاحیت جنہیں ہمیں گجرات میں ہونا چاہیے سوچ سمجھ یہ جو کچھ ہے یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے جو اس کا مالک نہیں ہے یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے. آپ بھروچ میں ہو آپ کے یہاں کاروبار ہے دکان ہے لوگ آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں سامان خریدتے ہیں ابھی ان کو مارکیٹ میں اور کام ہے کسی دکاندار کے یہاں نے سامان کر دیا کیا اگر نہ تو مارکیٹ میں چالو پچی لے لیے تو وہ سامان جو آپ کے یہاں رکھا وہ تو امانت ہے نا تو آپ کو اس میں سے استعمال کرنے کا حق ہے اور اگر آپ اس کو استعمال کرو تو بغیر اجازت کے خیانت ہوگی نا. ہم تو خود میں سنو کہ اللہ ایمان علی من لا امانت اللہ جس میں امانت داری نہیں اس کے تو ایمان ہی نہیں. امانت نہ ہونے کا نام خیانت ہے. تو وہاں یہ کہا کہ جان مال اور صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے اس امانت کو کیسے استعمال کرنا. آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کے پاس رکھے بھائی 25,000 ذرا میرے خالہ کو پہنچا جائے 10,000 میں کہانی کو لے جائے اب یہ آپ کے کہنے سے وہ دے رہا ہے نا تو امانت یہ خیانت نہیں ان کے کہنے سے آپ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے جان مال صلاحیت جو امانت دی ہے اس کو کیسے کہاں کتنا خرچ کریں اس میں کتنا تصرف کریں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اس جان کے بارے میں مال کے بارے میں صلاحیت اور سوچ بوجھ کے بارے میں کیا سوچنا کیا نہ سوچنا اور صاحب ہم نے تمہارے سامنے نمونہ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرا دی تاجروں کے لیے کاشتکاروں کے لیے مالداروں کے لیے غریبوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے عوام کے لیے خواص کے لیے سب کے لیے نمونہ. اب کیا مطلب تمہارا وقت وہاں لگے اتنا لگے اور ایسے لگے جیسے تمہارے نبی کا ہے. تمہارا پیسہ وہاں لگے اتنا لگے اور ایسے لگے جہاں تمہارے نبی تم وہاں وہ سوچو اور تمہاری سوچ میں تم ایسے ڈوبو جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا ذرا خیر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ حجور نال بن نال قدم با قدم شانہ با شانہ کون چیز نہیں چھوڑ وہ ساری جماعت حدیث کی کتابوں میں ہے حد تک حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے آ گئے تھے آپ کے دندان مبارک کیسے تھے جب آپ مسکراتے تو کتنے دان دکھتے تھے ہنستے بھی کتنے دان دکھتے وہ سو بات. اب آپ کا وقت کہاں لگا کیسا کہاں لگا اور آپ نے کیا سوچا اسی کے لیے ہے سیرت مبارک کا. یہ جو ہمیں اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے بہت زیادہ آسان یہ جو دعوت تبلیغ کے نام کی محنت ہے. مولانا جیسا رحمت اللہ علیہ بتاتے تھے کہ ہماری اس محنت سے وہ 5 کام ہوں 3 دن ہوں گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں روزانہ کے بھائی بنتے ہوں قرآن کا پارا ہو صبح شام کی تقریر ہو اپنے بھائیوں کو تیار کرنا ہو ان کی تشکیلیں کرنی ہو اپنے گھروں میں ماحول بنانا سو ایسی محنت کے ذریعے جو ہے اس سب سے اصل مقصود احیاء اور جمیع لما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ایک بندے کا بحیثیت بندہ ہو کر کے اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ کا تعلق کیسا اس کا ڈر کتنا ہو اس سے محبت کیسی ہو اس کی عبادت اور اطاعت کیسی ہو پوری بحیثیت امتی ہونے کے ایک امتی اپنے نبی کے ساتھ اس کا تعلق اس کا عشق نبی سے محبت نبی کی ہر ادا کو زندگی میں جگہ دینا یہ سارا علماء نے ایسا پوری سیرت جمع کر اسی لیے مولانا جیسا خالی پانچ کام یا جملہ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تو مجھے نہیں ہے میرا جملہ پورا ہو گیا میرے تین دن ہو گیا میں نے چار مہینے لگا دی اتنا نہیں ہے اس محنت کو کرتے کرتے کرتے سوچ بدل جائے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ فرماتے سوچ بدل جائے کہ کیا سوچ بدلے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی ہماری سوچ وہاں قریب چلتی چلی جائے جیسے کہا نا نماز ایسی پڑھو تجھے نماز پڑھتے دیکھا جب ایسی اپنی نماز کو سنوارو ایسی نماز کو سنوارو مانا انجاز صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھیے خاص کیفیت کے ساتھ قیام میں رکوع میں سجدے میں خوب خشوع خضوع ظہر کی بھی اتنے ہی خشوع سے پڑھی تو یہ کہ گیا ترقی نہیں کی ظہر کی اس سے آگے ہونی چاہیے مست کہ ہر خاص کہ روز ہماری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب جاری ہے ایسے ہی ہماری سوچ کہ سوچ کیا کہ آپ کی سوچ کیا تھی انقاذ البشریت کے کاملہا انقاذ البشریت کے کاملہا من النار و ادخالها فی الجنہ علماء نے لکھا حضور کا فکر اللہ کا ہر بندہ ہر بندے آدم کا ہر بیٹا اور حوا کی ہر بیٹی جہنم سے بچ جائے اسی کے لیے آپ کا رونا آپ کی بیٹیوں پہ رونا آپ کی آ رہے ہیں آپ کے گھر کے آپ ہے آپ کے بچوں کی کو سب کچھ کسی کے لیے وہ بول ہے وہ ہم تک سارا اسلام اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جیسے کہا نا کہ اللہ کو پہچانو وہ کیسے قدرت والا ہے سارا سب جو کچھ ہوا اس کی قدرت سے جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور اس کی قدرت میں کہیں کہ اس کی ذات سوار کا تو کوئی کمی کا مسئلہ ہے نہ جات کی وہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقیدت میں اپنی رسالت پیغمبری میں کہ پورے طور پر ایسے کامل و مکمل کہ آپ نے راستہ دکھا کہاں پہنچنا ہے آدمی کو کہیں جاننا ہو تو پہلے راستہ معلوم کرنا ہے بھائی مجھے سورت جانا ہے کس اگر کار سے جاؤں تو کس راستے جاؤں ٹرین سے جاؤں تو کس راستے جاؤں راستے ہوتے ہیں کہ زندگی کا مقصد تو صرف اللہ ہے اس کو راضی کرنا اس کی ناراضگی سے بچنا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے واقعے میں کتنا سنگین اور کتنا سخت حال آپ پر پیش آیا جن سے بڑی امیدیں لے کر آپ گئے تھے کہ بن سکیب کے لوگ سمجھدار ہیں بات کو سمجھیں گے بات کو لیں گے اپنائیں گے ان کی دنیا بنے گی آخرت بنے گی بہت ساری امیدیں اور پھر ان کے ہاتھ دوسروں تک پیغام پہنچے گا لیکن انہوں نے تو وہ کروا جواب اور وہ معاملہ کیا اسی لیے ایک مرتبہ اماں جان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور لوگوں کا لوگوں نے آپ کو ستایا تو بہت مکے والوں نے تو حل کر دی اور بھی سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں کی آپ نے بتایا مجھے طائف کے واقعے میں سب سے زیادہ اتنے سنگین موقع پر پہاڑوں کے فرشتے بھی آ گئے آپ فرمائیں پوری اور دو پہاڑوں کے بیچ میں ایسے پیسے جیسے چٹی کے دو پہاڑوں میں دانے پیستے ہیں آٹا بن جاتا ہے, یہ بھی دانے کا کہیں نام و نشان ہی نہیں نظر آتا. اللہ نے مجھ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے, نبی زحمت بنا کر نہیں. یہ نہیں ان کے بیٹے, بیٹے نہیں تو بیٹوں کے بیٹے. آپ کو اپنی بات پر اتنا انشراح اور اتنا یقین تھا کہ اس کے علاوہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے بننے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس لیے دوستوں یہ جو ہم دادا کی محنت منع کیا سب اللہ کا محنت اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائی دو. ایک رسم ہے محنت, ہر جمعہ کے ویسٹ ہوتا ہے ایک رسم ہے بلا ہفتے میں تین دن. رسم کے طور پر نہیں کہ یہ دعوت کے جتنے اعمال ہیں اس کے ہر عمل پر وہ بجائے کی تعلیم ہو, وہ اشراف چار کی نقلیں ہوں, وہ مہینے کے تین دن ہو, سال کا چیلہ چار مہینہ ہو, آنے والی جماعتوں کا استقبال ان کی نصرت ان کے ساتھ لگ کر کام کرنا ہو, ان میں کے ہر عمل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کی جان مبارک لگی. اس لیے ہر عمل میں ختم نبوت والی طاقت, ختم نبوت والی روحانیت اور نورانیت. اس لیے کہتے ہیں جب اس دھیان کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اس کا مزہ ہی اور آئے. جب آدمی کو بخار ہوتا ہے نا تو بخار میں منہ کا مزہ بدل جاتا ہے, کڑوا ہو جاتا ہے, میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے, بعض مرتبہ چیز پھیکی لگتی ہے. بھائی یہ نہ پھیکی ہے نہ کڑوی ہے, یہ میٹھا ہے یہ پھیکا ہے یہ کھارا ہے. جب نارمل طبیعت ہوتی ہے, جب مزاج نبی کی محبت میں اور نبی کی راہ چلتے چلتے نبی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت نارمل ہو جاتی ہے. پھر دنیا والوں کو دنیا کے سامانوں اور ان کے اچھے لذیذ کھانوں میں مزے آتے ہیں. انہیں تنہائی کے موٹے آنسو بہانے میں, آہیں بھرنے میں, لمبے سجدے کرنے میں کوئی دیر نہ ہو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, کوئی سمجھے نہ سمجھے, میں ہوں تیرا. پھر اس کو جو مزہ آتا ہے وہ آتا ہوگا بادشاہوں کو ان کے محلوں میں, اور آتا ہوگا رئیسوں کو اپنے نرم بستروں میں, اور آتا ہوگا لوگوں کو اپنے لذیذ کھانوں میں. ان کو جو مزہ آتا جب ایمانی مزاج بن جاتا ہے. اس لیے اپنا مزاج بنانا ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی تمہارے مزاج کا بخار ہے اس لیے تم کو چائے کرنے لگ رہی ہے. ہمارا مزاج دنیاوی بن گیا ہے, جہاں لوگ کیسے کو سنا ایک مجھے کی یہ دور ہے چہارا جہاں فون کیا کیا گیا کہ میں نے بینک میں ڈال دیا. اس دن سے یہ ہوا ابا نا کالے کر اللہ کالے کر سنی نے پتہ ایک گوریئر نہیں آ رہے, پر سومر تھا سومر تو آنے میں سے تمو سبھی روی آم پوچھنے پڑے تو نوچی بدار پڑے. اللہ اپنا ہمیں دے جیسے وہ اب وہ پتا نہیں بات کرتے تو وہ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے, لیکن اشراف پڑی ہے, چاش پڑی ہے, دعا مانگی ہے, اللہ کے نبی نے جو آپات بتایا ہے وہ کیا ہے. زمین آسمان کو جائے دستخط جائے میری بلا سے ہوگا یہی اپنا اس کے رسول کا. اسی لیے اس محنت کو رسم کے طور پر نہیں کرنا ہے, اس کے یقین کے ساتھ. اس لیے مان شب صاحب لائے فرماتے تھے کہ اپنی سوچ بدل جائے. کہ اب آپ کی سوچ کیا تھی, اللہ کے ہر بندے اللہ ہر بندہ بلتی جہنم سے بچ جائے. ہم کو حکم دیا جائے جو ہے جن عام تم ابھی تم کوئی نہ کرو, اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. جو کیسے بچے گی پورے دبئی گھنٹہ سال کا پریوار انگلینڈ, یعنی اسے بچے گی وہاں کے کپڑے وہاں کے سوٹ وہاں کے میں منانے کے تھا اللہ پاک تمہیں اور تمہیں اور ہماری تمہاری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ پاک کھاتا پیتا پلتا پھولتا چمکتا دمکتا دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے رکھے, لیکن اسی کو مقصد بنا لینا اور اس کی خوشی میں خوشی ہے اس کے غم میں غم, نہیں, ہماری خوشیوں کا سامان اور ہے ہمارے غم کے سامان اور ہے. اگر کہیں اتنا سنا کے نماز اپنے گھر میں کسی نے نماز نہیں پڑھی, یاد کر اللہ کے حبیب کی حالت ہوتی ہے کیا آپ نے تم کہا کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر گھر سمیت ان کو جلا دوں؟ اسی لیے دوستو میں نے کہا کہ خریدو امتی پر نہیں میری زمان, کیوں ہر ایک جنتا کا جان مال یہ میری ملک نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے, اس کے فرض کرنے کے لیے اپنا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں تک پہنچنا ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کے قبروں کو نور سے ڈیور فرمائے. یہ مقامی کام ہفتے والی بیٹھتے ہیں ہر مسجد کو آباد کرنا, اپنے گھروں میں ہمارے دعوت کو زندہ کرنا, ہر ایک کی صلاحیت کو سوجھ بوجھ کو سمجھ کر اسے بڑے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے اس کام کے اصلی بنیادی اصول مردم شناسی اور واپس لوگوں کو سمجھو اور پہچانو. یوں نہیں سب میں چاہتے ہم کو ایک عالم ہے, ایک اچھا رئیس آدمی ہے, ایک اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے, سرپنچ ہے, یا عہدے ہوتے ہیں, ایک بڑا تاجر ہے, دنیا میں اس کے کاروبار ہیں, لیکن نوعیت الگ ہوتی ہے. ان کو سمجھ کر ان کی صلاحیت کو نبوت کی محنت پر لگانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ احد کے موقع پر پہلے تو سارے دشمن میں پتھر بچ گئے تھی بھاگو بھاگو, تو وہ بچا خراب جن کو جہاں کھڑا کیا تھا ان کی رایا آپس میں اختلاف ہوا, بھائی اب تو وہ بھاگ گیا تو مالا گڑی بن کے لیے بھائی نہیں اترنا چاہیے, بھائی اتر جاؤ گے, اتر گئے. خالد بن ولید بہت چوکس آدمی تھا, جوان بڑا تھا, ہمت اور بہادری بھی تھی, سمجھ بھی تھی, بازے سمجھدار تو ہوتے ہیں ہمت بھی ہوتی, وہ اونچا وہ اونچا, میں تو بہت سمجھدار لیکن وہ اونچے اور بازے ایسے تھے اگر ابھی تک کریم مکان اونچا وہ بھی یاد کر, تو بازے ایسے ہوتے ہیں جوشیے, نہ یہ نہ وہ, نہ جوش میں نہ اس میں بیچ میں چل جائے. دیکھا کہ اس خالد نے موقع دیکھ کر کے حملہ کر دیا, ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, حضور کے گنگا شہید ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبا لیا, کانٹا کاٹ کر ہار, یہ سارا خالد نے بولی کی ہوئی سے اس نے موقع دیکھ کر کے حملہ کر دیا, لیکن اتنا سخت دشمن اس کے لیے کہ آپ کا دل کتنا وسیع ہے, ان کے بھائی ولی کی طرح سے اچھا مگر وہ خالد نہیں آیا, جی یہ نہیں کہا وہ بھاگ گیا, اللہ لے آئے گا. آپ نے بنانا ہے ہم تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ آ رہے تو ماشاء اللہ بڑی صلاحیتوں کا آدمی ہے, اب بات یہ ہے ہم تو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ بات بھائی کا بھائی سے کہیں بھائی کا دل صاف ہوا کرچا, میرا اتنا سارا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی انتہائی کی گنجائش ہے, خالد کا دل ہی نرم ہو گیا, اور وہ خالد صاحب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال لیا کہ جوان ہے لیکن دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے, ابھی ابو سفیان کے ساتھ آیا, اس لیے اس وقت میں جو سب سے زیادہ فکر کی گئی ہمارے ہماری لڑکیاں ہمارے جوان ہمارے دو پیسے والے تعلیم اور مالدار کس کے کھلونے بن رہے ہیں, کس کی بولی بول رہے ہیں, ان کی بولی سے ایمان پر کتنی زر پڑ رہی ہے, اللہ سے کتنے دور ہو ہمیں کچھ پتا ہے. اسی کے لیے ایمان کی آنکھ چاہیے, جب حضور کی تھی ایک نظر میں کاٹ لیا کہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اور جو کر رہا ہے دوسروں کے حد تک کھلونا ہے, اب اس کو کیسے اپنائیں, اب ایک دن بڑے تمہاری سوسائٹی میں کیسی کیسی صلاحیتوں کی ہوگی, ان کے تعلقات دنیا بھر میں کتنے ملکوں سے ہیں اور کہاں کہاں, کسی کے بیٹے کسی کے بھتیجے کسی کے بہن کسی کے داماد کسی سب ہیں, ان سب کی صلاحیتوں کو سوچنا سمجھنا اور امانت سمجھ کر جان اور مال اور صلاحیتوں کو نبی والی راہ پر اس طرح لگوانا, کھائیں گے بھی کمائیں گے بھی مکان بھی بنائیں گے سواری بھی دوں گی ضروریات ہے, لیکن مقصد یہ نہیں ہے ہائے ایسا ہے کہ اس سے تو قیامت آئے گی. حضور نے فرمایا یہ تو قائد ہے جنہوں مکون ہو کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہائے مسجد کا مدرسے کا تبلیغ کا بہنوں کا بھائیوں کا میراث کا حلال کا حرام کا جائز کا ناجائز کا لونے پاس کرا ہائے یہ قیامت لائے گی. لیکن اپنی بھوک میں بھوک برداشت کرتے ہوئے لوگوں کی بھوک کا خیال کرنا, لوگوں کی پیاس کا خیال کرنا, اس لیے سادھن بات کیا ہے دنیا سے جا رہے ہیں باہر پانی لے کر آیا ہے آخری سانس ہے اور کیا کریں میرے پڑوسی کو پلا دوں کیوں بھائی میں تو جیسا ہوں, لیکن اگر یہ سنتا رہ گیا تو اس کی تو صلاحیت بہت اونچی ہے, کیا اللہ کا کتنا کام کرے گا, مرتے مرتے بھی دوسروں کی صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائے اس سوچ کو اپنے گھر میں پیدا کرنا, اور یہ میری تقریر سے میرے میں نہیں آتی اور آپ کے سننے میں سے آپ میں نہیں آتی, یہ تو ہما رنگ لاتی ہے پتھر کے کس نے کس نے میرے پتے ہوتے ہیں بھرے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میرے کتنی کشتی ہے کہ یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ پتا کیسا تھا, لیکن وہ بھی اس کے ہر وہاں ملن آتی ہے. پر آج بھی میں بھی لگا رہی ہوں کل گھر جانا ہے اپنے گھر میں اپنی بیٹی ہے اب جانے والی ہے اپنے گھر سسرال بھائی ایک کل اس کو بھیجنا ہے پوری عمر ہاتھ عمر ہے اور وہ بھی دیکھتے ہی بہت اچھا ماشاء اللہ ہر چنتا ہے آپ لوگ تو فرشتے واسطے ہیں میرے سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا ماشاء اللہ بالکل سیدھے آسمان سے بڑی شہر میں اتر گئے بنا رنگ لاتی ہے پتھر کے رنگ کھانے کے بعد جو آدمی اس راستے میں اللہ کے نبی کے کام کو کام بناتا ہے ہر عمل کی قیمت اس کے بھلائی کے دھیان کے ساتھ اس پر جو اللہ کے وعدے ہیں اس کے یقین کے ساتھ اپنی جان اپنا مال اپنی سلائی اس لیے کہا سالانہ ماہانہ ہفتے والی اور روزانہ انفرادی اور اجتماعی یہ ساری ترتیب بنا دو تو کھاؤ گے بھی کماؤ گے بھی چیک پہ آتے رہیں گے جاتے بھی رہو گے لڑکیاں بھی رخصت ہوتی رہے گی بہت بھی آتی رہے گی اور کیا کیا ہوتا رہے گا, اور وہاں جیسے کویت میں بیٹھے بیٹھے جیسے انگلینڈ میں بیٹھے بیٹھے اپنے نام یہاں بنگلے وہ کراتے نا ارے سنا وہاں وہ ایک کالونی بن رہی ہے اب ہمارے بھی کوئی فلیٹ بک کرا دیں وہاں ہے کہاں ہے انگلینڈ میں ساؤتھ میں یہاں بک ہو جائے کھاؤ کماؤ سب کچھ کرو اگر نبی کے کام کو کام بناتے ہو یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں بھی بھوک ہو رہی ہے مسلمان کی اور جنت کے محتاج کی اور خدا کا دیدار کی اور نبیوں کی جنتوں میں خصوصی ملاقاتیں کی خدا مجھے بھی نہیں فرمایا خدا بس تبدیل ہو گئی جمعے سے پہلے بولی آپ کا بیان ہو گیا اور ماشاء اللہ تو ابھی تو وہ آتے پہلے بھی پیروں پر نکلنی یہ تو پہلی بنیاد بتائی, دوسری بنیاد علماء نے معلوم تھی کہ سارے نبیوں نے اپنی امتوں سے یوں کہا انی لکم ناصحٌ امین, ہم تمہیں جس شریعت کا اللہ کا جو حکم سناتے ہیں یہ چھوڑ دو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو خالص تمہارا بھلا چاہتا ہے, کہ یہ دوسرا یقین ہوتا تھا کہ بھائی ہماری تو خیر خواہی دنیا آخرت کیا بارے میں صرف اور صرف نبی والے راستے سے جو تعلیم آئی ہے اللہ کے حکموں کی نبی کی سنت ہماری سے یہ دوسرا تھا, اور تیسری چیز تھی خیر امتی ہونے کی بنیاد مقصد اور ضرورت ان دونوں میں تمیز تھی, ہم صرف جکھڑے جکھڑوں کے لیے بھی پیدا ہوئے ٹھیک ہے کھائیں گے پہنیں گے پیئیں گے لیکن یہ ضرورت مقصد اللہ تک پہنچنا ہے اس کو اپنا بنانا ہے ہم اس کے بیٹھ جائیں کہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پہچانا اور جتنا اللہ ہم سے راضی ہوئے اور کسی سے کہ اب اس راستے میں جتنا چلیں گے جتنا سنت کا اہتمام جتنا آپ کے کام کو کام بنائیں گے دعوت کو تعلیم کو ذکر کو تذکرے کو. اس لیے اللہ نے بہت کرم فرمایا ایسے اعمال بھی ہر رمضان مبارک آ رہے آگے سارے اعمال ایک ساتھ جمع ہیں ایمان بھی نماز بھی روزہ بھی عام طور پر لوگ سکھاتی رمضان اور رمضان کے بعد ہے پانچوں ارکان ایک ساتھ جمع اپنے کہہ رہے ہیں جمائیں گے تو پانچوں پہنچے ہوں گے یہ ہے جمائیں گے پانچوں ہوں گے یہ تم کے سسرال میں آئے گا خدا کرے خدا کرے کس طرح دنیا ان چیزوں کو جانتی ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کس کے راستے کے پانچوں انگلیاں جی میں در بتر اب پھر ان کے چاند میں وہ یہ کہے گا میں ہوں اور میں دوں گا میں دوں گا رہتا ہے تمہیں صحیح سبق گئے. اس کے لیے رمضان شوال یہ لازم ہے یہ چار مہینے سیزن ہے کپاس میں سیزن تو پوچھ جائے گی نہیں ہے کپاس میں سیزن تو پوچھ جائے گی نہیں ارے آپ نہیں آ پائے پھر تو وہ گاؤں بھری بھری میں کڑکوں بھری بھری میں ہم تو کپا منگوائی بول کر نہیں ہر پیسہ ہے بھائی اللہ تعالیٰ جانم ہے معلوم ہے عارف انسان سے اپنے میں دین میں دنیا میں خوب بڑھ سکے رشی کرنا. ایک بات آخری کو یاد رکھیے مالدار ہونا غریب ہونا مکان والا ہونا ان میں بھی کوئی چیز ضروری نہیں دیندار ہونا ضروری ہے دیندار بنو گھر والوں کو بھی اور اس کی محنت کر کے ہر ایک دین پر آ جائے اور دین کے لیے محنت کرنے والا بھی کرو گے ارے کرو گے اتنا تو زور سے بولو کہ میں ان شاء اللہ کریں گے تمہارے یہاں پہ چار چار محنت کی تشکیلیں ہو رہی ہوگی نا اور رمضان سے پہلے کر گئے اب شب برادری آ رہی ہے پتا نہیں کس کا پتا گرے یہ بھی ہے ڈرتے رہو اور پتا گر گیا تو پتا گرنے سے پہلے ہمیں حج کا ارادہ کیا راستے مر گیا تو حاجی بن کے اٹھے گا یعنی چار مہینے کا ارادہ کیا پتا گر گیا تو راہ خدا کا مسافر بن کے اٹھے گا خدا ہمیں تم کم نہیں کر پائے.